latem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 sierpnia, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Ulewy i burze możliwe na południu i południowym zachodzie, niewykluczone lokalne podtopienia. Przewodnicząca Bundestagu po raz pierwszy na uroczystościach w byłym obozie Auschwitz, piszą o tym media za Odrą. Ponad 200 tekstów zgłoszono do konkursu na nową piosenkę o Warszawie dla Ireny Santor. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym deszczem z burzami na południu i południowym zachodzie Polski. Miejscami może spaść do 70 litrów wody na metr kwadratowy. Synoptycy nie wykluczają lokalnych podtopień. W zachodniej części województwa dolnośląskiego i na południu lubuskiego obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami, mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu. To ostrzeżenie będzie trwało do godziny 3 nad ranem dzisiejszej nocy z piątku na sobotę i silnym deszczu z burzami. Spodziewamy się sum opadów do 70 mm. Również burze mogą mieć porywy wiatru do 65 km na godzinę i niewykluczone, że lokalnie może również występować drobny grad. Nieco słabsze opady deszczu prognozowane są dla Opolszczyzny, ziemi świętokrzyskiej, Małopolski, Podkarpacia, Śląska, południowych części Wielkopolski, Mazowsza i ziemi łódzkiej, a także częściowo dla ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska. Tam do jutra rana może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Prezydent Andrzej Duda pozbawił Krzysztofa Kuryłowicza Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, poinformowała Kancelaria Głowy Państwa. Kuryłowicz został odznaczony w 2011 roku za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych i krzewienie polskości w Kazachstanie. W postanowieniu o nadaniu orderu z 2011 roku Kuryłowicz tytułowany jest jako ksiądz. Kancelaria nie podała uzasadnienia decyzji o pozbawieniu odznaczenia. O poczuciu niemieckiej odpowiedzialności piszą media w Niemczech po obchodach 80. rocznicy masakry na Sinti i Romach. W uroczystości w byłym nazistowskim obozie zagłady Auschwitz pierwszy raz wzięła udział przewodnicząca Bundestagu. Auschwitz to miejsce największej zbrodni przeciw ludzkości. Te słowa Bärbel Bas przytacza m.in. portal Evangelische D. Media podkreślają, że wcześniej żaden przewodniczący Bundestagu nie przemawiał z tej okazji na terenie byłego obozu. Dlatego nie brakuje cytatów z wystąpienia niemieckiej polityczki. W Die Zeit wybrano: po wojnie nie zauważono wystarczająco cierpień Sinti i Romów, choć zginęło ich 500 000. Rasizm nie wyparował tak od razu z głów. Między innymi Rheinische Post przypomina, że dokładnie 80 lat temu, jednego dnia, zginęło w komorach gazowych byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau 4300 dorosłych i dzieci. Telewizja ARD zacytowała Bärbel Bas zwracającą się do przedstawicieli mniejszości Sinti i romskiej. Niemcy zgotowały wam i waszym rodzinom straszne cierpienie. Przeszliście tu piekło, powiedziała przewodnicząca Bundestagu. Media w Niemczech zauważają, że w obchodach udział wzięły też przewodnicząca Bundesratu, drugiej izby parlamentu, oraz ministra kultury, która w Polsce jest od wtorku. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. W lipcu na Łotwie blisko 100 par zawarło związek partnerski. Od przeszło miesiąca obowiązują tam przepisy legalizujące związki par jednopłciowych. Łotewska minister sprawiedliwości Inese Libina-Egnere powiedziała w radiu publicznym, że od momentu, gdy nowe przepisy zaczęły obowiązywać, z możliwości zarejestrowania swojego związku skorzystało 95 par. Są to mieszkańcy zarówno dużych miast, takich jak Ryga, Lipawa czy Dyneburg, jak też mniejszych miejscowości. Łotewskie przepisy przewidują m.in. ułatwienia podatkowe, dostęp do świadczeń socjalnych czy informacji o stanie zdrowia partnera. Nowe prawo nie zrównuje jednak związku partnerskiego z małżeństwem, a pary, które się na niego decydują, nie mogą adoptować dzieci czy dziedziczyć po sobie majątku. Kamil Zalewski, Polskie Radio. 230 tekstów napłynęło na konkurs literacki na nową piosenkę o Warszawie dla Ireny Santor. To ma być prezent dla legendarnej artystki i honorowej obywatelki stolicy, która w tym roku będzie obchodzić jubileusz 90. urodzin. Sekretarz konkursu Olga Słomińska zdradza, że propozycje są różnorodne, a zgłoszenia napłynęły z różnych stron świata. One są oczywiście bardzo zróżnicowane, bo też zróżnicowani są uczestnicy. Mamy uczestników w różnym wieku, z różnych miejsc Polski, z różnych miejsc Europy, z różnych miejsc świata. Mamy pracę m.in. z Argentyny, ze Słowacji. Niektórzy uczestnicy nawet zdecydowali się wysłać piosenki wraz już z jakąś swoją kompozycją muzyczną. Problemy oczywiście Warszawy współczesnej, jak i przeszłej, różne jej wizje, zarówno pozytywne, jak i krytyczne. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec listopada. Do zwycięskiego tekstu muzykę napisze kompozytor Włodzimierz Korcz. Patronami konkursu są Trójka i Radiowa Jedynka. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. O najważniejszych wydarzeniach w świecie sportu Krzysztof Łoniewski. Właściwie każdy serwis sportowy w ostatnim czasie, co zrozumiałe, zaczynamy od Igrzysk Olimpijskich. Zmienimy chwilowo ten trend. Za nami pierwszy mecz trzeciej kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Zagłębie w Lubinie 1-0 pokonało Puszczynie Połomice. Gola za 3 punkty strzelił ledwie 18-letni Igor Orlikowski. To pierwsza wygrana ekipy Waldemara Fornalika w nowym sezonie. Trwa mecz w Zabrzu. Górnik od 20:30 gra z Pogonią Szczecin. Mamy tu do czynienia ze starciem drużyn z pierwszej szóstki poprzednich rozgrywek. Na razie przyrósł Welta remis 0-0. Po piłce motorsport i samochodowy rajd Finlandii. Z 8 rozegranych dziś odcinków specjalnych 4 wygrał broniący tytułu jadący dobrze znanymi sobie trasami Finkalero Vanpera. To on prowadzi rzecz jasna w klasyfikacji generalnej. Drugi jest Brytyjczyk Elfin Evans, trzeci 8-krotny mistrz świata w WRC Francuz Sebastian Ogier. W kraju broniący tytułu żużlowcy Motoru Lublin nie mieli problemów w meczu z Unią Leszną. Wygrali 55-35 przed własną publicznością. Teraz już Paryż i awans naszej biegowej sztafety mieszanej 4x400 metrów do finału. Bronimy tytułu wywalczonego w Tokio i ta obrona wydaje się być misją niemożliwą. Maksymilian Szwed, Marika Popowicz drapała, Karol Zalewski i Justyna Święty Ersetic awansowali co prawda do decydującego biegu, ale dopiero z 7 czasem w swoim półfinale plasując się na pozycji 5. No myślę, że tutaj powinnam troszeczkę wolniej ten początek zacząć i być może tych sił byłoby więcej. Też jak byłam na 200, biegło mi się super luźno. Ja mówię, będzie dobrze, ale później jednak tych sił troszeczkę brakowało. Mówiła kończąca sztafetę Justyna Święter-Setic, dla której to nie był specjalnie udany start. Przypomnijmy, że na poprzednich igrzyskach była w składzie złotej sztafety. Najlepszy czas uzyskali dziś Amerykanie, bijąc przy okazji rekord świata i olimpijski należący to dziś do naszych biegaczek i biegaczy. I jeszcze olimpijska rywalizacja tenisowa. Iga Świątek wywalczyła brązowy medal w turnieju singlistek po tym, jak pokonała łatwo w dwóch setach Słowaczkę Annę Karolinę Szmidlową. Przed chwilą zakończył się drugi półfinał w turnieju panów. Novak Djokovic grał z Włochem Lorenzo Musettim. To był rewanż za półfinał Wimbledonu. Miesiąc temu lepszy był Serb. Dziś też wygrał do 4-2. Wcześniej w pierwszym półfinale Hiszpan Carlos Alcaraz dał ugrać Kanadyjczykowi Felixowi Auger-Aliassimowi tylko 2 gemy, po jednym w każdym z setów. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Jutro przelotnie popada na południu i południowym wschodzie. Po południu słaby deszcz możliwy również na Pomorzu. Termometry pokażą od 17 stopni lokalnie na południu i południowym wschodzie, około 24 na północy, do 26-27 w centrum i na zachodzie. Autopromocja. Tak. Czasem na postoju tam gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no sam pan powiedz. Dzień dobry, z tej strony Łona. Mówię w imieniu swoim, ale też w imieniu tria Łona Konieczny Krupa, które 2 tygodnie temu, pewien słoneczny piątek na warszawskim dziedzińcu kultury zagrało koncert. I tak się szczęśliwie składa, że retransmisja tego koncertu już w najbliższą niedzielę na antenie Trójki po godzinie 19. Gorąco zachęcam do wysłuchania tej właśnie sprawy. Elo jest nietuzinkowe. I ja dołączam się do zachęty. Istotnie nietuzinkowe. Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Thank you. Bardzo zadeszczowiony Off Festival 2024. Jeden z zespołów, który występuje, to grupa Klawot, utwór Ballhead. No jak na razie nie przestaje z całą pewnością padać, więc my wracamy do 13 notowania pierwszej trójki listy przebojów programu trzeciego. Piosenki, które znamy znakomicie, przynajmniej jedną z nich, Bokke, Teardrop, czyli cover Massive Attack. Cztery pozycje w górę na siódme, a potem Barnim, Błąkam się, który znów awansuje na miejsce szóste, przepraszam. Jak tak dalej pójdzie, to Barnim będzie miał chyba najszybszą wspinaczkę w krótkiej na razie historii pierwszej trójki. Love.

took me to be from elsewhere. When I too inhabited the earthly sphere, leant down and struck me this long trailing hair. Druga i ostatnia nowość w 13. zestawieniu listy przebojów trójki, Nick Cave, Bad Seeds, Long Dark Night. Dobra wiadomość z Katowic, przestało padać. Wprawdzie Artur szepnął mi, że przejściowe opady mogą być jutro do południa, ale potem już ma być do końca festiwalu pogoda. I to jest bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy się to jutro i pojutrze wybierają. Pierwsza trójka, dziś jak mówiłem zmiana na szczycie, ale o tym dopiero za chwilę. Jeden z wykonawców tegorocznego OFA, Baxter Dury, a za chwilę Dominika Płonka. Dominika Płonka, czy oprócz tego, że jesteś tutaj występującą artystką, chcesz na festiwalu jak najwięcej zobaczyć? Oczywiście, tym bardziej też, że jestem pierwszy raz. Właśnie przyszłam z koncertu Alice Longi Gao, która jest bardzo dużą inspiracją produkcyjnie dla mnie i dla mojego brata, także no, nie mogę się doczekać dalszych koncertów. To jest z pewnością festiwal inny niż wszystkie, to tyle mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Słuchaj, chciałem ci zadać trzy pytania, bo nie mamy dużo czasu. Jasne. Po pierwsze, czy na jakim jesteś etapie, bo wiem, że miałaś z tym trochę, jak to się pięknie mówi, zagwozdkę. Na jakim jesteś etapie tego, żeby muzyka była twoim głównym zajęciem? Troszeczkę wróciłam z etapu, że była głównym zajęciem, do etapu, że znowu mam ten etat obok w agencji. Chyba głównie dlatego, że po prostu lubię nie mieć przy tej muzyce trochę za dużo presji i kurczę, cieszę się, że znowu jestem, może nie krok do tyłu, chyba nie nazwałabym tego tak. Po prostu codzienne życie i gdzieś tam ta druga ścieżka mocno motywuje mnie do tego, żeby robić muzykę, która ma jakiś przekaz i sens, i w moim życiu się po prostu wtedy więcej dzieje, także to się fajnie uzupełnia. Drugie pytanie o czarną muzykę i jej wszelkie odpryski, od R&B przez hip-hop i tak dalej. Z twojej perspektywy, osoby młodszej ode mnie od kilkadziesiąt lat, która ma ten ogląd tu i teraz, bo ja mam pewnie taki już, który jest nieaktualny. Jak one się mają do siebie w tej chwili według ciebie? Bo jedna rzecz, o której się często zapomina, to, że hip-hop był tak naprawdę ostatnią nową zupełnie muzyką, która nam tak przeniknęła, ta czarna muzyka, do rzeczywistości, że ani się obejrzeliśmy i w tej chwili w zasadzie cała muzyka pop, to wszystko jest oparte na hip-hopie. Na podstawach czarnej muzyki, no tak. Mówiąc bardziej generalnie. Prawda? Tak. Jaki jest twój ogląd na ten temat? No bo ty jesteś osobą, która jak niewiele osób w Polsce, bo z jakiegoś powodu tak jest, zauważa, że jest coś takiego jak R&B na przykład. Mm-hmm. Tak, tak. I dużo osób też właśnie o to pyta. Kurczę, ja bym powiedziała z perspektywy swojej, jako rzeczywiście gdzieś tam młodej osoby, że ta muzyka już od początku, od moich dziecięcych lat po prostu ze mną była. I R&B, i Destiny's Child, i nie wiem, jakiś Michael Jackson, ale też Jay-Z, Kanye West, więc wydaje mi się, że to, że ja zaczęłam robić taką muzykę, to była bardzo, bardzo nieświadoma decyzja. Jakby bardzo poszłam po prostu z nurtem tego, czego ja słuchałam jako dzieciak i nastolatka. I wydaje mi się, że stąd teraz też według mnie dużo młodych artystek bardziej siedzi w tych hip-hopowo-rapowych R&B klimatach, bo po prostu tego słuchały dziewczyny na co dzień jako młodsze dziewczyny. Zgodzisz się z tym, że to jest kwestia po prostu trochę kalendarza, bo ja zawsze tak mówiłem i on się z tym zgadzał, o Fiszu, twoim starszym koledze, że gdyby nie urodził się w roku, w którym się urodził, to kto wie, czy by się zajął hip-hopem, bo może by się zajął zupełnie inną muzyką, prawda? To po prostu była muzyka, której słuchał, bo była wokół, w jego pokoleniu, jak miał 14, 15, 16 lat. Dokładnie. No u mnie było tak, że na etapie, w którym ja zaczęłam tworzyć muzykę, no to najmocniej słuchałam na przykład Georgie Smith. Ona była moją największą inspiracją. Myślę, że tutaj głównie i melodie, i gdzieś tam próba jakiegoś takiego bardziej charakternego śpiewania, to głównie jakieś naleciałości z tego, że najpierw śpiewałam razem z Georgią jej piosenki. To ostatnia rzecz, teksty. Ile jest w nich kreacji takiego pisania, może niekoniecznie dosłownie, ale w trzeciej osobie jako obserwatora, a ile własnych rzeczy? No tutaj jest 100% własnych, bo jednak te teksty są stricte z mojego pamiętnika. Wszystkie teksty tak naprawdę oparte na moich przeżyciach. Chciałabym kiedyś spróbować opisać coś z trzeciej osoby. Jeszcze trochę nie czuję się na siłach, ani też nie mam takiej mega mocnej potrzeby, bo dużo się dzieje u mnie i lubię, jak to ode mnie wychodzi. To są zupełnie inne emocje też. W tym pytaniu był taki podtekst, zresztą tacy, którzy wolą pisać o własnych uczuciach w trzeciej osobie, prawda? Bo nie bardzo się chcą odkrywać. No tak, trochę tak. A tutaj jakoś nie mam z tym, też dostałam ostatnio takie pytanie, czy mam z tym jakiś taki, nie wiem, czy się tym stresuję, że to są bardzo takie osobiste i mocne teksty. Jakimś cudem nie mam gdzieś tam tych oporów i czuję, że potrafię swoje rzeczy wtedy w fajny sposób przez piosenki przepracować. To jesteś raczej wyjątkiem niż regułą. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Jak to jest, że ty w ogóle możesz mieć głowie ma. Jak to jest, że ich liczba miesza mi we łbie? Każda nowa twarz powoduje stres. Czy o artystki też mam martwić się? Poznałeś mnie. Jak to jest, zaraz kończy się ten okres w głowie ma. Sponsorem audycji jest Good Taste Production, organizator Salt Wave by Porsche. A to wszystko dzieje się na drugim, kompletnie końcu Polski niż Katowice, czyli pod Jastarnią. Jest tam Maciek Jankowski, który miał, zdaje się, trochę rozdarte serce, w którą stronę Polski jechać. No to ponieważ nie lubisz deszczu, to nie zlało cię. Tyle powiem, jak tam? Nie zalało nas, ale wody jest tutaj całkiem sporo, bo jesteśmy nad morzem w Jastarni właśnie, gdzie odbywa się festiwal Salt Wave. Niestety jest to miejsce, które też słynie z tego, że zasięg jest tutaj momentami taki sobie, więc dlatego łączymy się tak, a nie inaczej, ale na pewno będziemy następne relacje już Państwu dostarczać w inny sposób, nie telefonicznie. Natomiast teraz, żeby powiedzieć o tym, co dziś się dzieje nad morzem na festiwalu Salt Wave, no to jest to mnóstwo koncertów, w tym wyczekiwany, wydaje mi się, przez większość słuchaczy, którzy pojawili się dziś w Jastarni. Koncert tak o Hemingwaya, ale też Problem. I dużo hip-hopu dzisiaj polskiego. No i oczywiście to są te koncerty takie, powiedziałbym, no największe. To są headlinerzy tegorocznego festiwalu Salt Wave. Natomiast poza tym także mamy wielu artystów dużo bardziej niszowych, co zawsze cieszy. Mnóstwo muzyki elektronicznej i ten przekrój bardzo szeroki, co też jest zawsze fenomenalne na takich festiwalach jak Salt Wave, że od muzyki elektronicznej, klubowej, od małych artystów, małych zespołów po takie sławy jak na przykład Jordan Rakai, który też przecież jutro wystąpi na festiwalu Salt Wave. Wystąpi też Subtrack. Dzisiaj G-Mac i Maro. Maro, która już występowała wprawdzie, bo ona poza tym, że solowo na tegorocznym Salt Wave, to także z Jimkiem, który projekt specjalny właśnie na Salt Wave przygotował. I Maro będzie tego projektu częścią. Będzie Jay Burns, będzie Great Gable, Lordofon jutro, jeżeli chodzi o te polskie akcenty. I całe mnóstwo innych artystów. Jeszcze oczywiście wszystkich nie zdążę tutaj wylistować. Natomiast naprawdę warto jest, jeżeli jeszcze Państwo się wahają, chociaż wiem, że chyba z biletami to już średnio. Natomiast jeżeli są Państwo w okolicy, no to warto jest spróbować, bo dzieje się tutaj dużo. No i oczywiście klimat półwyspu jest fenomenalny. Ale słyszę, że u Ciebie, Piotrze, też chyba całkiem nieźle. Co się teraz dzieje? W tej chwili jest owacja na dużej scenie, dlatego że po pewnej przerwie takiej technicznej, zdaje się, przywrócono koncerty. Natomiast ten dziwny efekt, który słyszymy, to jest wylewanie, nie wiem jak to nazwać, wylewanie wody z takich daszków tutaj w strefie prasowej, w której się zebrała ogromna studnia. Ja tak naprawdę nie potrafię odpowiedzialnie powiedzieć z miejsca, w którym jestem, pod którą sceną w tej chwili jest ten wrzask. Powiedz tylko jeszcze, czy na Soundwave, jak w tradycji takich festiwali, jest równolegle kilka albo może nawet kilkanaście scen? No tak, tak, tak. Tych scen jest znacznie więcej, to znaczy jest ich sporo i oczywiście nie sposób jest pójść na każdy koncert, bo równolegle niektórzy artyści grają ze sobą na różnych scenach. No i to jest chyba taki już element charakterystyczny tych wszystkich festiwali na tym etapie. Natomiast ja będę się starał oczywiście być na jak największej liczbie koncertów, bo właśnie taki niedosyt mi trochę pozostał po tegorocznej Nowej Muzyce, tak jeszcze nawiązując do tego, co robiliśmy festiwalowo na antenie Trójki w tym roku, że mnóstwo fenomenalnych relacji udało nam się zorganizować, natomiast zawsze pozostaje ten niedosyt, że po kwadransie, po pół godziny na każdy koncert, więc w tym roku na Soundwave postaram się wykorzystać jak najwięcej czasu na to, żeby wszystkiego posłuchać, choć oczywiście ta równoległość zdarzeń koncertowych to utrudni, ale będę próbował i będziemy Państwu opowiadać o tym, co dzieje się na Półwyspie. Jutro Michał Grabek-Grabkowski, audycję specjalną przygotowaną na tegoroczny Soundwave Państwu zaprezentuje. Ja też będę na tej linii Katowice-Jastarnia się łączył z Michałem Nogasiem i Agnieszką Szydłowską, którzy jutro też audycję z Katowic będą prowadzić, tygodnik muzyczny, i tam jakiś akcent na pewno Soundwave'owy też się ode mnie pojawi. Mój rekord na OFF-ie to jest 3:30 nad ranem. Życzę Ci, żebyś ten rekord pobił, co na Soundwave jest pewnie łatwiejsze niż tu w Katowicach. Ale rekord powrotu, czy rekord audycji, czy czego? Rekord końca słuchania muzyki. Okej. Ja rekordy też mam takie pozapisywane gdzieś, na przykład kończenie montażu materiału o godzinie 6 rano w hotelu i później spanko, żeby na 12 jeszcze tam powiedzmy rozpocząć dzień koncertowy, ale jeszcze spokojnie. No tego i to tyle w sumie na życzę. Teraz. Dziękuję Ci bardzo. I wzajemnie. Z Jastarni specjalnie dla pierwszej trójki Maciej Jankowski. Sponsorem audycji jest Good Taste Production, organizator Saltwave by Porsche. A my gramy kolejnego wykonawcę tegorocznego OFF Festiwalu. Projekt Hoshi Kuby Więcka przyjeżdża tu. Nie jestem pewien, czy z Mikołajem. Wydaje mi się, że nie, ale mają takie ładne, piękne, wspólne nagranie. Nie chcę rozdrapywać ran, po ulicach frunę dziś sam. Spaliłem miliony myśli w bletkach, tysiące lat jak incepcja. Te symulacje są w nas, skupił się Billy i Musk. Zajrzałem sobie głęboko do serca, teraz to naprawdę wspaniały świat. Chodzę po mieście i nucę melodię, która być może jest tą, za którą związek artystów i kompozytorów scenicznych zbuduje mi dom. Melodia stale mnie nęka, błagabym wreszcie odmienił jej los. Błagabym wreszcie zamroził ją w wave'ie i woził po kraju jak Family Frost. Wow. To jedynie bańka, mym sukcesem rozwijana pasja. Napisałem trochę o kontraktach, by wyrzucić z siebie zgniłe jabłka. Gdybym miał na płytę tylko kafla, z przyjemnością bym ją nagrał. Kilkuletni MacBook wyobraźnia, kilka nocy aż do ranka. To moja bajka, nieważne co powie branża, nieważne ceny hurtowe i marża. Nagrywam płyty, by zostawić po sobie ślad. Pieniądz to jedynie bańka, powtarzam tak w myślach jak mantra. Ej, nie chcę rozdrapywać ran, po ulicach frunę dziś sam. Spaliłem miliony myśli w pletkach, tysiące lat jak incepcja. Te symulacje są w nas, zgubił się Billy i Musk. Zajrzałem sobie głęboko do serca, teraz to naprawdę wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem kim jestem. Hybryda był Hako van Dersen, coś między Dako a Blake'iem. Wow, nie wiem czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę, ty tylko następny w kolejce. Wow, zacząłem wymyślać słowa, mówili mi proszę Mikołaj. Nagle po kilku zachodach słyszę już co tam Mikołaj. Gdy zaczynałem mówili ty lepiej w szuflady to chowaj. Przetrwałem doła, teraz by poznać te rzeczy z szuflady. Labele chcą płacić po... Wow. To jedynie bańka, moim sukcesem rozwijana pasja. Napisałem trochę o kontraktach, by wyrzucić z siebie zgniłe jabłka. Gdybym miał na płytę tylko kafla, z przyjemnością bym ją nagrał. Kilkuletni maków wyobraźnia, kilka nocy aż do ranka. To moja bajka.